نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, 40. bab, Kitab-ı Tevhid. Bab-ı Kavlillahi Teala Fela tec'alu lillahi endada. Evet. Bir babı okuyalım. Mesut, bir babı oku. Arapçasını. Ben de 40, sizde kaç? 41. Tamam. Bir oku babı. Kâlel İmâmul Bukhari rahimahullah. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بلدناها فاعبد وكن من الشاكرين وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره وما ذكر في خلق أفعال العباد وإكسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء قدره تقديرا أهد. وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق وبالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له لحافظون عندنا والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. İlk ayetin şerhini almıştık, tefsirini almıştık. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile ne yapmayın? Allah'a ortaklar koşmayın. Ayetinin tefsirini almıştık. Bu ayet neyle alakalıydı? Hatırlayan var mı? Yani İmam Buhari, hani demiştik ya, bir önceki babla bu bab zordu değil mi? Ne bakımından zordu? Meseleyle alakayı kurmak bakımından zordu. Bu ayeti hangi sadette söylemişti Mustafa? Şeyle ilgili. Evet. Fiillerin... Evet, evet. Kulların kendi fiilleriyle alakalı. Kulların bütün fiilleri ne? Mahluk değil mi? Yaratılmış. Yaratan kim? Allah. Allah Azze ve Celle. Ancak kulların bir neyi var? İradesi var. Bu ayet-i kerimede de irade ne yapılmıştır? Kullara izafe edilmiştir. Bile bile Allah'a ne yapmayın? Ortaklar koşmayın derken, Allah Azze ve Celle ortak koşup koşmama noktasında iradeyi, yetkiyi ne yapmıştır? Kula bırakmıştır. Zaten bile bile diyor. Bilmeden yapılanlardan zaten neyiz? Muhafız değil mi? Mesul değiliz. He. Bile bile ne yapmayın? Allah'a ortaklar koşmayın. Demek ki burada kulun bir neyi var? İradesi söz konusu. Kulun iradesi var. Yetkisi var. O da ne? Doğru, yanlış. Hak, batıl ayrımı. Evet. Bunu ne yapma? Tespit etme. bunlardan bir tanesini ne yapma? Seçme. Hatta demiştik ki Gale İbn-i Battal, İbn-i Battal dedi ki Garazul Buhari fi hazel bab, Buhari'nin bu babdaki garazı, maksadı, amacı ispatu nisbetil ef'al kulliha lillahi teala. Evet, bütün fiilleri kime isnat etmek? Allah Azze ve Celle'ye isnat etmek. Sevaen kânet minel mahlukin hayran ev şerren. Bu fiiller mahlukattan hayır da olsa, şer de olsa, ortaya çıkmışsa hepsini. Fehye lillahi teala. Kime ait? Allah'a ait. Fehye lillahi teala halkun velil ibad kesbun. Bu Allah için ne? Yaratmayı gündeme getirir. Kul için de neyi gündeme getirir? Kesb. Neydi kesb? İşleme, kazanma. Bu meseleye çok girmeyeceğim arkadaşlar. Kader meselesini alırken ne yapmıştık buna? Hatırlarsanız temas etmiştik. Sadece konuyla alakalı bölümünü alacağız. Şimdi neydi bu? İşte Allah için yaratma. Ve biz devamlı ne yapıyorduk? Söylüyorduk. Emretmede, yaratmada kime ait? Allah'a ait. Dikkat ederseniz emretmeyi yaratmadan, yaratmayı emretmeden ne yapmış? Ayırmış. İşte Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Kulların fiillerini yaratıyor. Çünkü o her şeyi yaratan. Ellerimizle yaptığımızdan tutun da konuştuğumuza varıncaya kadar. Ne yapıyor? Fiilleri Allah ne yapıyor? Yaratıyor. Evet. Her yarattığından sevip razı olmuyor. Değil mi? Şimdi buraya dikkat edeceğiz. Her yarattığından sevip razı olmuyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin her yarattığı şey onun sevip razı olduğu şey değil. Maddi materyal anlamında verelim. Domuz. Yaratmıştır çünkü yaratmak istemiştir. İrade. Ama sevip razı olmamıştır. İçki. Evet. Yaratmıştır çünkü yaratmayı istemiştir ama sevip razı olmamıştır. Adam öldürme fiili. Haksız yere. Yaratmıştır ancak sevip razı olmamıştır çünkü yaratmayı istemiştir. Anladık değil mi? Yani örnek çok. Örnek çok. Bir de kulun neyi var? Allah'ın yarattığı bu fiillerin kesbi var. İşlemesi. Biz buna kesb diyoruz. Kısaca. İmmatiple kitaplarda da aynı kelime geçer. Kesb yani eylemi işleme. Gerçekleştirme. Yani şu kalem. Şu kalem. Elimde. Bu kalemin elimde olacağı Allah Azze ve Celle tarafından müseccel zaten. Ve bak ne yaptım ben? Kalemi elimden attım. Düşürdüm. Bu da müseccel, yazılı. Ancak bunu düşürüp düşürmeme eylemini yani kesbi işlemi kime bırakmış Allah Azze ve Celle? Bana bırakmış. Buna dikkat edeceğiz. Peki kulun iradesi nerede burada? Kulun iradesi dikkat edelim. Fikir bazında onu eyleme geçirmek. Birazdan diğerlerini alınca zaten bunu zikredeceğiz. Yani burada Allah Azze ve Celle senaryosu bilinmeyen ya da senaryosunu okumadığın bir olaya tiyatroda izleyici olarak katılıp da her olay çıktıkça vah ne güzel oldu yapma ya diyen bir Allah değil. Buna dikkat edeceğiz. Senaryoyu bilen de o, yaratan da o. Oynayanlar biziz. Peki bizim irademiz nerede? Bizim irademiz işte Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu eylemleri işlemede. Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu eylemleri işlemede. Yani Allah Azze ve Celle o eylemleri yaratmıştır. İşte biz o sevip razı olduğu eylemleri işleyerek ne yapmışızdır? Kesbimizi ortaya koymuşuzdur. Sevip razı olmadığı eylemleri de işlememede. Hep söylüyoruz emir ve nehi nedir? Mütedahil. Birbirine girer. Her nehi aynı zamanda emirdir. Yani namaz kılın emirdir. İçki içmeyin de emirdir. Biz ona ne diyoruz? Nehi yönünde emir. Yani olumsuz emir diyoruz. O bakımdan. Şimdi burada diyor ki İbn-i Battal. İşte yaratma Allah'tan, kesb kullardan. Ve la yunseb şeyun minel halki li gayrillahi teala. Evet. Herhangi bir şeyi Allah'ın, o mahlukattan herhangi bir şeyi Allah'tan gayrına nispet etmek ne değil? Caiz değil, nispet edilemez. Feyekunu şeriken ve nidden. Eğer nispet edersen ne olursun? Allah'a bir şerik, ortak, nit, benzer ve musaviyen lehu, denk kılmış olursun. He. Şimdi bunu biraz alalım. Ondan sonra okuyacağız. Geçen derse gelmeyen arkadaşlar var. Daha iyi anlayacağız. Şimdi burada doğrudan kader meselesini gündeme getirmiyoruz. Anlamadığınız şeyler olabilir. Bir şemamız var. Burada da var o şema. İsteyen onu alabilir. He. Şimdi ayet ne? Bile bile ortaklar edinmeyin. Kime? Allah'a. Kısaca yazıyorum. Şimdi bu Kur'an'ın fermanı değil mi? Kur'an'ın fermanı. He. Şimdi bunun muhtevasına bakalım. Ortak edinip edinmeme. Mümin var, kafir var. He. Daha dar anlamda Müslüman var, müşrik var. Allah'a ortaklar edinen kimlerdir? İkinci şıktır değil mi? Şunlar. Yani kafirler ya da müşrikler Allah'a ne yaparlar? Ortaklar edinirler. Yani neticede iman ve küfür var. Nedir iman ve küfür? Şer'i iman ve küfür. Kevni değil. Ne demek bu? Ya işte güneş doğudan doğar, batıdan batar. Ayet kevni ayet. İman etsen ne olur, iman etmesen ne olur? He. Ne demek bu? Kur'an'da bu varit. Senin burada onu inkar etmen, kevni bir sünneti inkar etmendir. Yani dünyanın neyle alakalı? Alemin işleyişiyle alakalı. Yani doğrudan şeriatın bir hükmü değildir bu. Ama ne var bir de? Şer'i ne var? İman var işte. O da ne? Allah'ın Kur'an'da zikrettiği gerek ne? Eskiye ya da geleceğe dair kıssalar. Gerek iman, gerek amel, gerek muamelat. Hepsi. Bunları ne yaparsan sen kabul eder, inanırsan bu şer'i iman olur. Peki bunlara inanmaz, reddedersen ne olur bu? Şer'i küfür olur. Allah'a bile bile ortaklar edinmeyin. Yani işte siz şu şer'i iman küfür noktasında ne yapmayın? Haddi aşmayın demek. Peki bunun içine kevni girer mi? Kevni de girer. Nasıl girer kevni? Mesela kıyamet günü güneş nereden doğacak? Batıdan doğacak. Sen bunu inkar edersen imandan bir şubeyi zedelemiş olursun. Ne demek zedelemek? Eksiltmiş olursun. Bunun gayrı da zaten bize neyi gösterir? Normal zamanda güneşin nereden doğduğunu, doğudan doğduğunu, batıdan battığını. Kur'an'ın sıbak ve siyakı da bunu gösterir. Meşrik ve mağrip'ten bahsediyor ya. Ama şimdi burada bakın, bizim üzerinde durmamız gereken nokta bu değil. Yani ne? Bu kevni imanı değil. Şer'i imanı ve şer'i küfrü. Allah'a ortaklar edinmeyin noktasında ne yapacaksınız? Alacaksınız. Yani Allah'a ortaklar edinmeyin demek, sadece Allah'a kul olun demek. Mefhumu muhalifi. İlah olarak sadece kimi tanıyın demek? Allah'a tanıyın demek. Mefhumu muhalifi. O halde Allah'a, sadece Allah'a şerik olmadan Allah'a iman, şer'i iman. Ortak edinmekse şer'i ne? Küfür. Şimdi ne diyor? Ortaklar edinmeyin. Yani demek ki iman ve küfür olayı kul tarafından ne yapılmış? Ortaya konmuş. Eğer Allah isteseydi herkesi ne kılardı? Mümin kılardı. Eğer Allah isteseydi herkesi ne kılardı? Mümin kılardı. Bak istememiş ama. Ama mümin olandan ne yapmış? Razı olmuş. Dikkat edin. Yani bu ayrıma. Şimdi demek ki burada nit edinme ortak edinme aynı zamanda kul tarafından ortaya konan ney bir? Eylem. Peki kul bunu ortaya koyuyor ama yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Yani kulunu ortaya koyduğunu onun için tehiye ediyor. Ne demek tehiye ediyor? Hazırlıyor. Yani mesela şartlarını hazırlıyor. Firavun olmasaydı firavunlaşma abide olur muydu? Haman olmasaydı hamanlaşma abide olur muydu? Nemrut olmasaydı nemrutlaşma abide olur muydu? Olmazdı. Yani bu tehiyeyi yapan kim? Allah Azze ve Celle. Şimdi diyor ki burada, sen diyor eğer diyor ortak edinirsen diyor, bu anlamda ne yapmış olursun diyor? Bir mahzuru çiğnemiş olursun, bir mahzuru yapmış olursun diyor, bir emri çiğnemiş olursun. Nedir o emir? Nedir o emir? Şer'i emir. Nedir o emir? Şer'i emir, yani şeriatın bir emri. Kur'an ve sünnetin emri daha doğrusu. Şimdi tabii bunları daha önce aldık biliyorsunuz. Üstüne basa basa şer'i emir nedir, kevni emir nedir, hep söyledi. Nerede geçiyor bu ayet? Kur'an'da geçiyor. İşte senin Kur'an'da geçen bu ayetin tatbiki her ne kadar senin kesbinle ortaya konmuşsa da bu ayetin mefhumu, muhtevası senin dille telaffuzundaki sesin haricinde kimin? Allah Azze ve Celle'nin. Peki Allah onu yaratmış mıdır? Hayır, onu yaratmamıştır. Çünkü onun kavlidir. Sen o da yaratılmış dersen işte o zaman yine şirk koşmuş olursun. Çünkü Allah'a kelamında, kavlinde ne edinmiş olursun? Ortak. Alakası bu işle babla. Çünkü ayet değil mi فَلَا تَجَالُوا اللّٰهِ اِلَّهِ Allah'ın kelamı değil mi? Allah'ın kavli değil mi? Mahluk mu? Hayır, değil. Onun senin üzerinde ceryan etmesi mahluk. İman etmişsen ettin. Ortak kılmışsa küfrettin. Anlatabildim mi? Peki onu yaratmak gene kime ait? Allah'a ait. O halde onun yaratılması bile Allah'a aitken onun fermanı yaratılır mı ya? Yani yaratmayla yaratma mı yaratacak Allah? Yaratılmışla yaratılmış mı yaratacak? Anladınız mı dediğimi? Mümkün değil. Ferman Allah'ın. O halde Allah fermanıyla bir şeyleri yaratırken o ferman onun neyidir? Emri. Onun için işte emir ve yaratma nedir? Ayrıdır. Kur'an'ın da Allah'ın emrinden olduğunu başka ayetlerle biz ne yapıyoruz? Biliyoruz. Kirmani diyor ki, tabii geçen ders almıştık, biraz geriden aldık. Etterceme muş'eratun bi ennel maksud isbatu nefi şerik anillahi subhanehu ve teala. Ne diyor Kirmani? Baptan maksat, tercemeden yani baptan maksat, kastedilen sanki Allah'ın şerikinin Allah'ın şerikinin nefinin ispatı, yani Allah'ın ortağının olmadığının ispatı. Fekânel münasib zikruhu fi evâil kitâb-ı tevhid. Ondan dolayı münasip olan bunu nerede zikretmekti? Kitâb-ı tevhidin başında. Niye? Allah'ın ortağı yok ya. Yani Kirmani anlayamamış Buhari'nin bu ayeti burada niye zikrettiğini. Geçen ders temas ettik. Ama İbn Hacer müdahale ediyor. Ne diyor? Lakin leysel maksutuna zâlike. Hayır diyor. O Kirmani'nin kastı değil burada kastedilen. Anladığı değil. Belil murat, işte burası önemli. Beyanu kevni ef'alil ibad bi halkillah. Kastedilen ne? Kulların fiillerinin neyle olması? Allah'ın yaratmasıyla olması. İz lev kânet ef'aluhum. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Çok önemli. Eğer kulların fiilleri olsaydı neyle bi halkihim, kendi yaratmalarıyla olsaydı lekânu endâden lillah. Allah'a ortak koşmuş olurlardı. Allah'a ortak olmuş olurlardı. Çünkü niye? Yaratma kime ait? Allah'a ait. Bu çok önemli. Evet, çok önemli bu. Başka ve şurekâ lehu fil halk. Yaratmada da Allah'a ne olmuş olurlardı? Ortak. Ve lihâzâ ataf mâ zeker. İşte zikrettiğine atıf var burada. Ve tadammener red alel cehmiye. Aynı zamanda fi kavlihim cehmiye reddiye var. Hangi sözlerinde? La kudrete lil abdi aslen. Kulun hiçbir iktidarı yok. Yazacağız birazdan. Yine ve alel mutezile haysukal, gene mutezileye reddiye var. La dahle li kudretillahi teala fiha. Aksine Allah'ın da bu yapılan eylemlerde hiçbir neyi yok? Yok. İktidarı yok. Geçen ders şema çizdik. Çizdiniz mi o şemayı? Hiç not almıyorsunuz. Hiç. Evet. İki türlü kaderiye vardı değil mi arkadaşlar? İki türlü kaderiye vardı değil mi? Evet. Evet. Kaderiye nafiye ya da nüfat dediğimiz, evet, bir de kaderiye mücbire ya da cabire dediğimiz ya da cebriye diyoruz biz onlara. Mücbire, cabire, cebriye. Evet. Buraya cebriye diyoruz kısaca. Buraya mutezile diyoruz. Ama her ikisi de cehmiye olarak adlanıyor. Yani demek ki cehmiye ehli sünnet dışındakiler. Neydi kaderiye, nafiye, nüfat? Ha. Neydi bu? Allah'ın kulların eylemi üzerinde, fiiller üzerinde hiçbir dahli yoktur, etkisi yoktur arkadaşlar. Yani ne demek? Yani piyasaya çıkmış yeni bir film düşünün. Siz bunu hiç izlemediniz ya da senaryosu hakkında bir şey okumadınız. Geçtiniz neyin karşısına? Televizyonun karşısında izliyorsunuz. Olaylar meydana çıktıkça yapma ya, vah ya, böyle mi oldu? Allah da aynı böyle. Haşa kelime. Bir de ne var? Kaderiye mücbire. Onlar da tam tersi. Kul robot gibidir. Aynen ne gibi? İşte rüzgarda uçan bir tüy gibi. Nereye isterse oraya gider. Sen ne yaparsan yap. Bundan ne yapamazsın? Kurtulamazsın. İki zümre. Bunda her ikisine de reddiye var diyor. Yani diyor ki İbn Hacer daha sonra. Vel mezhebul hak, doğru olan mezhep, hak olan mezhep, en la cebre ve la kader. Ne? İlla mecburiyet var, ne de illa %100 bağımsızlık var. Ne var? Bel emrun beyne emray. İkisi arasında. İkisi arasındaki durum. İşte ne diyoruz ona? Ehl-i sünnet ve cemaat. Yani la cebra kema tekuluhul cehmiye ellezine ca'lul abd ke alihe. Ne cehmiyenin dediği gibi. Yani cehmiyeden kasıt kaderiye, nafiye. Ne cehmiyenin, kaderiye, nafiyenin dediği gibi kulun neyi yoktur? İlla da bir mecburiyeti yoktur. Yani doğrudan kendi ne yapar? Eylemini yaratır. Böylelikle ca'lul abd kel alihe. Kulu ne yapmışlardır? İlahlar gibi yapmışlardır. Yine la kudrete lehu ve la ihtiyar. Yine kim gibi? Mücbire gibi. Ne bir kudreti var, ne de bir neyi var? Seçeneği var. Yani bu da değil. Evet. Daha sonra diyor ki vela yunfa takdirullahi teala, Allah Azze ve Celle'nin takdiri nefyedilmez. İnkar edilmez, reddedilmez. Li ef'alil ibad fil ezel. Ezelde kullar için takdir ettiği ne? O hüküm. Yani ezelde kulların fiilleri için Allah'ın bir takdiri mevcut değil mi? Kader kaç mertebe? 4. Sayalım. 1. 2. İrade. Yazmak mı, irade mi? Yazmak. 3. İrade. 4. Evet. Demek ki bak bu 4'ü de ne? Mevcut. Kulların fiilleri. Diyor ki ezelde kulların fiilleri Allah tarafından takdir edilmiştir. Bunlar ne yapılmaz? İnkar edilmez. Başka ne inkar edilmez? Ve halkaha. Onları Allah'ın yarattığı da. Demek ki işte kaza kader diyoruz ya. Kader kaza. Ne diyoruz? Kader o kaderin merhalelerinden üçüne işarettir. Maturidi neyine göre? Akidesine göre. Şimdi normalde kaderdir. Kader kaza değildir. Yani şimdi Türkiye'ce kaza ve kader geçiyor. Şimdi nedir o? Açıklayacağız onu. Aynı şey. Aynı kapıya çıkar. Biraz daha akli yaklaşmışlar. Nedir? Bir, ilim değil mi? İki, kitabet. Üç, irade. 4 ne? Yaratma. Maturidiler diyor ki kader şu 3 merhaleyi kapsar. İlim, kitabe, yazma, irade. Yaratmaya gelince işte o da kaderin bir alt şıkkı, kazadır. Kaza nedir? Eylemin ortaya çıkması. İşte kaza vuku buldu. Bunların her biri kaza ve kaderin neyidir? Merhalesidir. Demek ki ne Allah'ın bunları takdir ettiği kader demek, takdir demek işte. Ne de yarattığı ne yapılamaz? İnkar edilemez. Kema tekulhul mu'tezile. Mu'tezile ne yapmıştır? İnkar etmiştir Allah'ın bunu takdir ettiğini ve yarattığını. Belil hak isbatu kudretil abd. Peki doğru olan ne? Aynı zamanda kulun neyini? Neyini aynı zamanda? Kudretini ispat etmektir. Ve ennehu yef'alu bi ihtiyari. Kul ne yapıyor bu eylemi? Kendi seçimiyle yapıyor. Ve iradeti, iradesiyle la ahade yücbirhu alel fiil. Hiç kimse onu o fiil eylemi işlemeye ne yapmıyor? Mecbur etmiyor. Vallahi celle ve ala Allah halakahu hem okulu yarattı ve halaka ef'alehu. Hem de neyini yarattı? Fiilini yarattı. Ve kadder aleyhi her şeyi takdir etti. Kulle ma yecri aleyhi kable icadihi. Daha onu yaratmadan önce onun geçireceği bütün merhaleleri ne yaptı? Takdir etti. Ve ketebe zalik. Sonra bunu ne yaptı? Yazdı. Ve alimahu ve ilmuhu taala. Allah'ın ilmi muhitun bi kulli şey. Her şeyi ne yapar? Kuşatır. Ve nefse fiilil abd. Bunun içinde ne de vardır? Kulun fiilinin kendisi de vardır. Ve inkân Allah haliku, Allah bunu yaratmıştır. Fel abd huvel fail. Fakat yapan kimdir? Kuldur. Evet. Fe inkân Allah halikuhu, Allah bunu yaratmış. Fel abd huvel fail. Yapan li fiilihi, fiilini hakikaten gerçek üzere. Fuhuvel mutaharrik bil ef'al. Fiili harekete geçiren kim? Kul. Neyle bi ihtiyarihi? Neyle? Seçimiyle. Ve bir hikamet ef'aluhu. Böylelikle o seçimle fiiller ortaya ne yapmıştır? Çıkmıştır. Ve minhu sadarat. Kuldan sadır olmuştur. Vallah haliku, Allah yaratmıştır. Ve halik ef'alihi, fiillerinde kim yaratmıştır? Allah yaratmıştır. Galel hafız. Hafız İbn Hacer diyor ki garaduhu huna, maksadı diyor Buhari'nin burada, erred ala men lem yuferrik beyne tilave vel metlu geldi. Evet. Buhari'nin garazı ney burada? Okuma eylemiyle okunan şeyin arasında fark görmeyenlere ney? Reddiye. Geçen dersler yazdık biliyorsunuz. Hep aynı sadetteyiz. Evet. Okumak. Değil mi? Kıraat demiştik. Ya da tilavet demiştik. Okunan şey. Neydi? Kıraat makruh. Neydi tilavet? Metlu. Bu kimden? Allah'tan. Bu kimden? Kuldan. Anladık? Ve lizalike etba hazel bab bit teracimil mutaallika bizalike misil bab. İşte bundan sonra diyor bununla alakalı babları ne yaptı? Peşi sıra saydı, gelecek. La tuharrik bihi lisaneke li taacele bihi. O Kur'an'ı okurken aceleci davranıp da ne yapma? Dilini hızlıca ne yapma? Hareket ettirme, döndürme. Ve bab, yine diğer bir kap. Ve esirru kavlekum evcheru bihi. Siz sözünüzü açığa da vursanız, gizli de ne yapsanız, tutsanız Allah onu ne yapar? Bilir. Ve gayrahuma, diğer babları. Anladık mı arkadaşlar? Yani işte sadet bu. Yani İmam Buhari neden zikretmiş? Şerhe bakmadan anlamıyorsun işte neden zikrettiğini. Şerhe bakman lazım. Şerh kültürü. Açacaksın Fethül Bari'yi. Açacaksın İbn Hacer'in Fethül Bari'sini. Ondan önce İbn Recep'in Fethül Bari'sini. Ayni'nin Umdetül Kari'sini. Kastellani'nin İrşadus Sari'sini. Ne yapacaksın? Öğreneceksin. Evet. Ve hâzihil mes'ele hiyel meş'ûra bi mes'eletil laf. Bu mesele neyle meşhurdur? Lafız meselesi. Kur'an'ın neyi? lafzı ki biz ona ne demiştik daha önceden? Lafız ve melfuz. Hatırlıyor musunuz? Lafız ve ne? Melfuz. Burada bunların hepsi söylendi. Hepsi söylendi. Ne bunlar? Tekrar iyice ne yapsın? Yerlesin. Meşhurdur bu. Öyle tartışılmıştır. Ve yukal li ashabiha el lafziye. Bu meselenin peşinden gidenlere de ne denir? Lafziler. Lafziler. Ve gazzanne ba'duhum. Bir kısmı zannetti ki ennel Buhari halefe Ahmed fiha. Hatırlar mısınız? Daha önce almıştık. Bir kısmı ne zannetti? İmam Buhari kime muhalefet etti burada? İmam Ahmed'e. Ne demişti? Ve lafzi bil Kur'an mahluk. Hatırlıyor musunuz? Burada almıştık bu konuyu. Kur'an'ı telaffuz etmem nedir? Mahluktur demişti de birileri vay İmam Buhari Kur'an'a ne dedi? Mahluk dedi. Hatırlıyor musunuz? Almıştık burada. Gerçi İmam Buhari'den bu lafızla ne yapmamıştı o? Sahih yolla gelmemişti. Onu da burada açıklamıştık ama burada şimdi doğrudan konumuz o değil. Veleyse kezalik diyor ki İbn-i Hacer ama öyle değil diyor. Yani burada Buhari kime? Hocası Ahmed'e ne yapmadı? Muhalefet etmedi. Bel men teemmele kelamahu, İmam Buhari'nin sözüne dikkatle bakan, lem yecid fihi hilafen maneviyen. Manevi hiçbir hilaf ne yapamaz? Bulamaz. Manevi hiçbir hilaf bulamaz. Lakinnel alim min şe'nihi, fakat alime düşen, izebtuliye fi reddi bid'atin, bir bid'ati redde imtihana tabi tutulmuşsa, yani bir bid'ati red etmek için Allah tarafından bir imtihana ne kılınmışsa, maruz kılınmışsa, yekun ekser kelamihi fi reddiha, ne yapar? İspattan daha çok o bid'atin gayrındaki, karşısındaki sünneti ispattan daha çok neyle uğraşır? O bid'ati ne yapmakla? Reddetmekle. Seyfettin, anlıyor musun? Şimdi bir alim düşün. Yani karşısına öyle bir bid'at çıkmış ki bunlarla onu imtihan ediyor yani. Şimdi o bid'atin karşısında ne var? Sünnet var. Şimdi o alim o karşısındaki bid'atin karşısındaki sünneti ispattan daha çok neyle uğraşır? O bid'ati ortadan kaldırmayla uğraşır. İşte böyle olunca demek istiyor. Dune ma yukabiluha. Ha, böyle olunca demek istiyor Hafız İbn Hacer. O alimin de söylediği laflarda bazı neler olabilir? Tasarrufi neler? Neler? İfadeler olabilir. İşte İmam Buhari'den nakledilen Kur'an'ı telaffuz etmem mahluktur sözünü de birileri sanki ne algılamıştır? Kur'an mahluktur dedi şeklinde algılamıştır. Halbuki öyle değil. Diyor ki felemma ubtiliye Ahmed limen yekul, ne zaman ki İmam Ahmed biliyorsunuz bir mihneye maruz kaldı. Kur'an mahluktur değildir meselesi, hatırlıyorsunuz. Üç halife gördü. Üçü de Kur'an mahluktur diyordu. İmam Ahmed'i habire kırbaçlıyorlardı. Sen de Kur'an mahluktur dedi. O ne yapmadı asla? Kur'an mahluktur demedi. Aksine Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Ondan başlamıştır, ona dönecektir. Lafzında ısrarla ne yaptı? Durdu. İşte o İmam Ahmed, ona biz fitne ya da mihne diyoruz. Fitne, ki biz ona mihne de diyebiliriz. Mihnenin büyük bela, büyük çile, her anlama gelir mihne. Büyük bela, büyük çile. Ona maruz kaldığında kâne ekser kelami firred aleyhim. İmam Ahmed'in çoğu lafı sünnetin ispatı yerine, ya ne? Sözünün çoğu Kur'an mahluktur diyenlere ne vermekti? Red vermekti. Hatta balaga. Hatta öyle bir hal aldı ki mübalağa yaptı. Hani selefin ahadından varit olan sözleri genele ne yapamayız? Teşmil edemeyiz. Mesela ne demişti? Kim Kur'an lafzımla mahluktur derse o nedir demişti? Cehmidir demişti, hatırlıyor musunuz? Burada sözleri almıştık. Yani birileri kimi kastettiğini söyledi bu sözle? Buhari. Diyor ki Hafız İbn Hacer, ne zaman ki diyor İmam Ahmed Kur'an mahluktur fitnesine müptela oldu, bundan sınandı, denendi. Çoğu sözü bu redde, bu bid'ate ne yapma? reddiye vermeyle alakalı oldu ve mübalağa oldu. Yani kat'i sözler söyledi ki ümmet ne yapsın, kaçınsın. Şimdi Kur'an lafzınla mahluktur demek neye götürebilir? Melfuzunun da mahluk olmasına götürebilir. Yani bu kapıyı kapamak için ne yaptı? Kat'i nas koydu. Ne dedi? Cehmidir dedi. Ne dedi? Zındıktır dedi. Dikkat edelim. Fe enkere ala men yakif. Bu konuda tevakkuf edene bile inkar yaptı. Yani tevakkuf edeni bile ne yaptı? Reddetti. Kabul etmedi. Yani velâ yekul mahluk. Yani bir adam düşün, Kur'an mahluktur demiyor. Mahluk değildir de demiyor. Onu bile şiddetle ne yaptı? Reddetti. Çünkü mahluk değildir demek neye kapı açmaktır? Mahluktura kapı açmaktır. Anladık değil mi? Aslında biliyorsunuz yani sahabe ne bu kelimeyle iştigal etti? Ne de öbür kelimeyle iştigal etti. Tabi ne bu kelimeyle iştigal etti? Ne de öbür. Ama ne zamanki fitneler ortaya çıkınca ehl-i sünnet böyle kaplan gibi adamın üstüne çöker. Bu işte ehl-i sünnetin mücadeleci ruhu. Birileri ehl-i sünneti böyle saftoloz zannediyor. Öyle değil. Böyle ne yapar? Kaplan gibi çöker. Hemen bütün tedbirleri ne yapar? Alır. Çünkü niye? Avamın ne yapmaması lazım? Cahil olduğu için bu sözlere kaymaması lazım. Yani buna dikkat edeceğiz. Vela gayr mahluk. Ne mahluktur diyor ne de değildir diyor. Bunu bile reddetti. Ve ala menkal şunu da reddetti. Lafzi bil Kur'an mahluk. Kur'an'ı telaffuz etmem nedir? Mahluktur. Bunu da reddetti. Le'ella yetezerra bizalike men yekul. Bu neye neden olmasın? Şunu diyene neden olmasın. El Kur'an bi lafzi mahluk. Bakın çok enteresan. Lafzi bil Kur'an mahluk. Lafzi benim lafzım, bil Kur'an'ı yani Kur'an'ı lafz etmem, okumam mahluk. Yaratılmıştır. Bu neye neden olmasın? El Kur'an, Kur'an bi lafzi mahluk. Benim lafzımla mahluktur. Arada fark var. Birinde vurgu neye? Benim lafzıma. İkinci vurgu neye? Kur'an'a. Arapçada kelime önce geldi mi? Yani şimdi bakın. Hafız İbn Hacer'in fıkhını görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bunu herkesin tefakkuh etmesi mümkün değil arkadaşlar. Çok zor bir olay. Şimdi Arapçasını yazayım daha iyi anlayacaksınız. Latin harflerini yazacağım. Herkes okusun. Şimdi bakın. İkisi arasında fark görüyor. İmam Buhari ilkini söyledi. Lafzı bil Kur'an mahluk. Kur'an'ı ne yapman? Telaffuz etme. Neyi? Kur'an'ı. Nedir? Yaratılmıştır. Bakın vurgu önce neye? Lafza. İkinci cümlede öyle değil bakın. El Kur'an bi lafzi mahluk. Kur'an benim lafzımla mahluk. İkincide vurgu neye? Kur'an'a. İşte İmam Ahmed diyor ki şöyle demek böyle demeye. Çünkü öyle ya, yani illa müfteda burada, haber burada değil. Bazen müfteda haber ne yapabilir? Yer değiştirebilir. Genelde müfteda önce gelir sonra haber, ama bazen haber de önce gelebilir. Anladık? Şuna neden olmasın diye böyle yaptı. Görüyor musunuz? Çünkü Mutezile neyi sever? Kelime oyununu çok sever. Onlar değil mi ki Allah Musa ile konuştu da Musa'nın sonu illetti diye ve Musa Allah'la konuştu dediler. Allah'ın konuşmasını ne yapmak için? Nefyetmek için severler çünkü. Bir de iyi lügatçıdır Mutezile. Zemahşeri gibi oynarlar böyle adamlar. Birinciyi söylemek, ikinciyi söylemeye neden olur diye reddediyor. Evet. Halbuki birincide bir problem yok. İmam Buhari her ne kadar bu şekilde söylemediyse de, onu bir derste ben burada açıklamıştım. İmam Buhari'nin lafzı biraz daha farklı ama ona girmeyeceğim şimdi. Ma ennel fark beynehuma vadı. Oysa ki diyor arasındaki iki cümle arasındaki fark ne? Açık. La yahfa ale. Gizli kalmaz. Lakinnehu kat yahfa alel ba'd. Fakat bir kısmına bu ne kalabilir? Fark, aradaki fark gizli kalabilir. Ve ammel Buhari, Buhari'ye gelince feptuliye bimen yekul. Şu fitneyle müptela oldu, sınandı. Neydi o? Esvatul ibad gayru mahluka. Ha, şimdi bak dikkat edin. Kulların sesleri ne değildir? Mahluk değildir. Şimdi birileri çıktı ki biliyorsunuz bu cebriye özellikle sesleri bile ne kıldı? Gayrimahluk kıldı. Kulların sesleri. Ne kıldı bunu? Gayrimahluk. Yani ne demek gayrimahluk? Mahluk değil. Şimdi bununla işte herkesin bir imtihanı var arkadaşlar. He. Hatta balaga bazuhum, hatta bir kısmı o kadar ileri gitti ki fekal dedi vel midat. Hatta ney? Mürekkep. Kur'an'daki mürekkep. O bile mahluk değil. Hatta vel barak badel kitabe, yazdıktan sonraki o ne? Kağıt. O bile gayri mahluk. Heh. Bu kadar ileri gittiler. Anlıyoruz değil mi? Anlıyor muyuz? Yasin. Heh. Yani şimdi şu Kur'an-ı Kerim değil mi? Şimdi bu Kur'an'ı sen sesini okuyorsun değil mi? Bir kısmı dedi ki o senin sesin bile mahluk değil. Allah'tan. Bir kısmı daha da ileri gitti. Şu içindeki mürekkep bile yaratılmış değil. Kağıt bile yaratılmış değil. O kadar ileri gitti. Anladık? He. Fekâne ekseru kelami firret aleyhim. Ondan dolayı da İmam Buhari'nin sözlerinin çoğu onlara neyle? Redle ne oldu? Neyle? Redle ne oldu? Meşgul oldu değil mi? Sözlerinin çoğu onlara red oldu. Evet. Ve balaga fil istidlal. İstidlalde de aşırı gitti. Mübalağalı davrandı. Bi enne ef'alel ibad mahluka. Ne dedi? Kulların fiilleri yaratılmıştır arkadaşlar. Yani kulların fiilleri içinde neyi de var? Sesi de var. He. Bil ayat vel ahadis. Yani velev ki yani kulların fiilleri nedir? Mahluktur. Neyle sabittir bu da? Ayetlerle ve hadislerle. Ve atnaba fi zalike, bunda öyle şey yaptı ki, ne demek atnaba? Yani nasıl söyleyelim? Yaygara demeyelim de. Yani öyle fazla şey yaptı ki, davet yaptı ki. Atnaba normalde def çalmak. He, yani yaygara diyelim. Bunu öyle çok fazla dillendirdi ki İmam Buhari neyi? Kulların fiilleri nedir? Mahluktur. Hatta nusibe ennehu minel lafziyi. Onu neye nispet ettiler? Lafziyeye nispet ettiler. Anladık? Ha. Yani İmam Ahmet başkasıyla uğraştı. Bu başkasıyla uğraştı. Ve gâle Ebu Bekir eddabi ya da dabai. Ebu Bekir diyor ki lem yezelillah mutekellimen. Allah ezelde neydi? Konuşandı. Hep örnek veriyoruz değil mi? He. Ve la misleli kelami. Allah'ın kelamının neyi yok? Benzeri yok. Le ennehu nefel misle an sıfatihi. Çünkü Allah misli, benzerliği sıfatlarından ne yaptı? Nefyetti. Kelam. Allah'ın kelamı da onun sıfatı değil mi? He. Kema nefel misle an zatihi. Aynen. Zatından misli ne yaptığı gibi? Nefyettiği gibi. Ve nefen nefat an kelamihi. Allah'ın kelamında da son bulmayı ne yaptı? Nefak. Allah'ın kelimeleri son bulur mu? Biter mi? Ha. Yani sadece kelamı değil, aynı zamanda neyi? Kelimelerini son bulmasını da nefyetti. Evet. Ve kema nefel helak an nefsihi. Cümleleri görüyor musunuz? Nefsinden de helakı nefyetti. Yani ne diyor? Allah ezelde mütekellimdi. Kelamının misli yok. Çünkü Allah sıfatlarından misli benzerliği reddetti. Yine Allah zatından misli benzerliği reddetti. Yine Allah kelamının son bulmasını reddetti. Yine Allah nefsinin helak olmasını reddetti. Fekale lenefidel bahru kable en tenfede kelimatu rabbi. Allah'ın kelimelerini yazmaya kalksak. Allah'ın kelimeleri biter mi yazmakla? Bitmez. Peki ne biter? Ne biter? Denizler bitip tükenir ama Rabbimin kelamı bitip tükenmeden önce. Yani demek ki mümkün değil. Ve gal kullu şeyin halikun illa vecihe. Her şey helak olacaktır Allah'ın vecihi hariç. Ya hocam, Allah'ın yüzü helak olmayacak ama eli helak olacak. Baldırı helak olacak. Hayır. Orada vecihle Allah Azze ve Celle neye vurgu yapmıştır? Zatı, ama niye vecih zikretmiştir özellikle? Çünkü mahlukta bile ismin neydi? Erlan. Ha? Erlan. Erlan deyince Erlan'ın kolu hiç kimsenin aklına gelmez. Ha. Erlan'ın ayağı hiç kimsenin aklına gelmez. Erlan'ı Erlan yapan nedir? Yüzdür. Onun için yüze vurmak nedir? Haramdır. Sövmek nedir? Haramdır. Anladık değil mi? Ondan dolayı hükmü galebedir o. E hocam, sen zatı inkar mı ediyorsun? Hayır, inkar etmiyorum. Öyle bir şey yok. Ama bu böyledir. Bak, elinin resmini çekmiyor kimse. Pasaportuna elinin resmini koysunlar madem öyle. Ayağının resmini koysunlar, göbeğinin resmini koysunlar. Bak, yüzünün resmini koyuyorlar değil mi? Ha, yani karıştırmamak lazım. Şimdi bidati oldu mu adamın, inkar edecek ne arıyor? Sebep arıyor. Dikkat edeceğiz. Feyecib et tefrika beyne ma huve lillah sıfaten ve fiilen, ayrım gütmek lazım. Neyle ne arasında? Allah'a ait sıfat olsun, fiil olsun. Bununla ve beyne ma huve lil mahluk sıfaten ve fiilen. Mahlukatın sıfatı ve fiili arasında ne gütmek lazım? Ayrım. Allah'a ait sıfat ve fiille mahluka ait sıfat ve fiil arasında ne gütmek lazım? Fark gütmek lazım. Yani buna dikkat edeceğiz. Ve en yuvahhidallah. Ve en yuvahhadallahu. Allah'ın tevhid edilmesi lazım. Birlenmesi lazım değil mi? Fi hasaisihi, neyinde? Kendine has özelliklerinde, isim, sıfat, fiil. Ve hukukihine, Allah'a has nelerde? Haklarda. Ve en la yüc'ale, kılınmaması lazım. Li ahadin, bir kimse için, minel halk, mahlukattan, şirketen, ortak. Fi sıfatillahi ve efalihi. Allah'ın sıfatlarında ve neyinde? Fiillerinde. Bakın, cümleleri görüyor musunuz? Cümleler dolgun cümleler. Evet. Ve min velike, işte bu farklardan bir tanesi de, bu olaylardan bir tanesi de, ve min velikel fark beyne ef'ali tali li kitabillah. İşte nedir o? Allah'ın kitabı ile alakalı daha sonra zikredecek bazı neler var? Fiiller var. İşte nedir o? Ha. Okumak. Başka? Yazmak. Başka? Seslenmek. Bunların hepsi ne? Allah'ın kitabı ile alakalı fiiller, ama Allah'a ait olan var. Bir de neye ait olan var? Kula ait olan var. Ve ma huve sıfaten lillahi. Allah'a ait sıfat ve o kelamuhul metlu. O da ne? Okunan Kur'an. Yani Allah'a ait o kitapla o kitaba tali matuf ney? Eylemlerle okunan şey arasında ney? Ayrım gitmek lazım. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Tilavetle metlu arasında. Ne yapmak lazım? Ayrım gitmek lazım. Evet, yani bunu burada vurguluyor. Ve mezhebu ehli sünne, ehli sünnetin mezhebi, ennallaha halik kulli şey, Allah her şeyi yaratmıştır. Ve huve rabbuhu ve malikuhu, her şeyin Rabbi ve sahibi, maliki. Ve ennehu ma şa'e kan, ne isterse olur. Ve ma lem yeşe lem yekun, istemediği hiçbir şey de olmaz. Ve ennehu ala kulli şeyin kadir, her şeye muktedir Allah. Ve ennehu halakal abde helua, Allah ne yaptı? Kulu ne yaptı? Yarattı. Hiç yokken yarattı. Var mıydı kul? Hiç yokken yarattı. Başı boş da yarattı. Bir gayeye binaen ne yaptı? Yarattı. Yani Allah kulu yarattığında, Allah kulu yarattığında neden yarattı? Meniden yarattı. Neden yarattı? Topraktan yarattı. E peki meniyi kim yarattı? Toprağı kim yarattı? E peki Allah'ın yarattığı Adem meniden mi yaratıldı? Bakın, görüyor musunuz? görüyor muyuz? Havva meniden mi yaratıldı? Topraktan. Ama ondan sonra gelenler meniden yaratıldı. Görüyor musun? Peki toprağı kim yarattı? İşte bak bunlar müteselsil. Yani her şeyi Allah yarattı. Ha. Ona vurgu var. Ve izâ messehul hayr menûa. Kula hayır dokunursa ne yapar kul? Ne yapar? Sevinir. Peki kimden bilmeli bu hayrı? Allah'tan bilmeli değil mi? Ama nedense kul hayrı Allah'tan bilmez. Şerri Allah'tan bilir değil mi? Bakın vurguya bakıyor musunuz? Hayır kelimesi var. Yani şimdi kula bakın. Bütün iyilikleri kendinden, bütün kötülükleri Allah'tan bilir. Halbuki bu zihniyette hareket edenler en fazla mutezilidir. Halbuki tam tersi olmalı. Şerri kendinden, hayrı Allah'tan bilmeli. Çünkü niye? Fiilin yaratıcısı kendisi değil mi? Fiilin yaratıcısı kendisi değil mi? Öyle diyorlar. Peki neden oluyor da şerri Allah'tan biliyorsun, hayrı kendinden biliyorsun? Allah'a şer Rabli mi izafe ediyorsun sen yani? Allah şerrin Rabbi mi? Bak ne kadar tezat görüyor musunuz? Ve innel abd failun li ef'alihi hakikaten. Kul ehl-i sünnete göre fiillerini işleyendir gerçekten. Ve lehu meşi'e ve kudre hakikaten. İradesi ve kudreti gerçekten vardır. Kema kale teala, aynen Allah'ın şu fermanındaki gibi, Tekvir suresi 28-29, limen şa'e minkum en yestakim, sizden kim ki ne isterse, istikamet sahibi olmazsa, istikamet sahibi olmak isterse. Demek ki istikamet sahibi olmayı istemek kime ait? Kula ait. Ve ma teşa'une, ama dikkat edin, siz dileyemezsiniz İlla en yeşa Allahu Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe. Burada bakın, bizim dilememiz kimin dilemesine tabi? Allah'ın. Ama neticede biz de ne yapabiliyoruz? Dileyebiliyoruz. Çünkü biz ne olmak istiyoruz? Müstakim olmak istiyoruz değil mi? Ve gâle teâlâ, yine diğer bir ayet, İnsan suresi 29 ve 30. ayet, Femen şâe ittehaze ilâ rabbihi sebîlâ. Kim ki isterse Rabbine ne yapar? Yol edinir. Yani Rabbine gitmeye ne yapar? Yol edinir. Yani Rabbine gitmesi eğer isterse mümkündür. Ancak ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Allah dilemedikçe siz ne yapamazsınız? Dileyemezsiniz. İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ. Çünkü Allah bilendir, hikmet sahibidir. Febeyyene teâlâ, Allah ne yaptı bu ayetlerde? Açıkladı. Ennel ibad lehum meşi'e. Kulların neyi var arkadaşlar? Meşi'esi, dilemesi. Yef'alûne biha, o dilemeyle eylemi yaparlar. İzâ şav, istedikleri zaman. Ve enneha, ancak o dileme, dikkat edelim, tabiatun, tabidir. Li meşi'etillâhi. Neyin meşi'etine? Allah'ın. Li ennehul malik. Çünkü malik olan kim? Allah. Neye? Li kulli şeyin. Her şeye. El mutasarrifi, her şeyde de mutasarrif olan kim? Allah Azze ve Celle. Burada bırakalım. Ve zâmetil mutezile diyelim, orada kalsın. Ona önümüzdeki dersi inşallah devam edelim. Evet. Önümüzdeki ders. Devam edelim. Konu uzun. Gelelim şimdi menheci dersimize. Biraz geç oldu. Derse geç başlayınca bitmiyor. Ne demiştik? Bir insanın ircadan bel'i olması kendini üç meselede gösteriyordu. Yani birileri bir insana mürci damgası vuruyordu. Üç meseleyle alakalı. Bir imanın neyi? Müsemması. Neydi müsemma deyince? İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. İmanda istisna caizdir. İlla vardır, illa olmalıdır, farzdır değil. Caizdir, vurgu yapmıştık. Bir onunla alakalı. İki, namazın tembellikle terki meselesi vardı. Onu işliyorduk. Bir bölüm var. Üçüncüsü de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemede ne? İstihlal meselesi. Birileri ne dedi? namazın terkini tembellikten dolayı terkini küfür görmeyen nedir? Mürciidir. Onun halt ettiğini, iftira ettiğini geçen ders ne yaptık? Açıkladık. Bunun o, bu, bugün onun neyine? Teknilesine devam edeceğiz. Çok kısa bir bölüm alacağız. He. Halbuki namazın tembellikle terkinin küfür olmadığı Ehl-i Sünnet'in kaçıncı kavliydi? İkinci kavliydi. Diğer bir kavliydi. Onu geçen ders burada ne yaptık? Açıkladık. Ancak Ehl-i Sünnet namazın terkini tembellikle küfür görmez ama şuna da müsaade etmez. İlla ennehu yetenebbeh ila ennehu ila ile liracun. Bir adama dense ki salli, namaz kıl, felem yusalli, namaz kılmaz. Namaz kıl dendi adama, adam namaz kılmadı. Ma imkanihi, kılmaya imkanı da vardı. Vela mani, herhangi bir neyi de yoktu, manisi de yoktu. Hatta öyle ki namaz kıl deyip de kılmayan adam levvudu'a tahte seyf, kılıcın altına kondu, illa namaz kıl dendi. Raviye bil katli, o öldürülmeye razı oldu. He. Ala en la yusalli, fakat namaz kılmadı. Şimdi Ehl-i Sünnet bakın yani tembellikle namazın terkini küfür görmemiştir ama bir adam da kendisine namaz kıl dendiğinde namaz kılmamakta diretmişse, hatta kılıcın altına kafası konmuşsa, yine kılmayacağım demişse, öldürülmeyi namaz kılmamaya tercih etmişse, fe inne mifle hâde kafir bil ittifak. İşte bu Ehl-i Sünnet'te ittifakla nedir? Kafirdir. Ama bakın neden? Neden? Yani şimdi halbuki biliyorsunuz mürciyeye göre bu adam ne değildir? Kafir değildir. İmanı kimin imanına denktir? Cebrail'in imanına denktir. Dikkat edelim. Çünkü masiyetler imanı asla ne vermez? Ona vurgu yapmıştık ilk derste. Dikkat edelim. Bakın İbn-i Teymiye diyor ki böyle bir adam hakkında. Ve meta imtena ar-racul mine salat. Ne zaman ki adam namaz kılmaktan imtina eder. Hatta yukten. Ta ki yani bu iş neye varır? Öldürülmeye varır. Lem yekun fil batın. Bu adam batınında, iş dünyasında olmadı. Ne olmadı? Mukirran bi vücubiha. Bakın İbn-i Teymiye'nin ayrımına bakın. Namazın farsiyetini ne yapmamış zaten iş dünyasında? İkrar etmemiş bu adam. Demek ki vurgu nereye arkadaşlar? Kalbi ikrara. Çok dikkat. Vela mültezimen bi fiiliha. Yine namazı işlemeye de ne değil? Mültezim değil. Yani ne? Yani niyeti yok zaten adamın namaz kılmakta. Ve hâdâ kafir bittifakil müslim. Bu Müslümanların ittifakıyla kafirdir. Ama bakın kafir olan kim Müslümanların ittifakıyla? Dikkat edelim. Yani adama namaz kıl deniyor. Adam namaz kılmaktan kaçınıyor. Öyle ki öldürülmeyi ne yapıyor? Tercih ediyor. İbn-i Teymiye diyor ki yani burada mesele namaz gayrı namaz değil. Çünkü gerçekte bu adam zaten batinen namazın farziyetini ne yapmamış? Kabul etmemiş. Çünkü bir Müslüman olacak, kılıca ne yapacak? Kılıcın altına kafası konacak, namaz kıl diyeceksin bu adama, kılmayacak. Öldürmeyi tercih edecek. Bu iman etmemiş zaten. Dikkat edelim. Buna dikkat edelim. Kema istefadat el asar anis sahabe bi kufri hâda. Sahabeden bu adamın küfrüne dair rivayetlerin bolca ne yaptığı gibi geldiği gibi. İbn-i Kayyım da aynı şeyi Kitab-ı Salat'ta söylüyor zaten. Bakın. Peki böyle bir adamı ve menle mükeffirhu, kim ki böyle olursa, yani ne demek böyle olursa, namaz kıl dendi, kılmadı, dövüldü, kılmadı, öldürüldü, yine kılmadı. Kim böyle olursa ve men lem yukeffiru, kim böyle olan bir adamı tekfir etmezse, kafir görmezse, dehalet aleyhi şubetül irca. İşte irca şüphesi giren adam budur. Gördük değil mi? Mürci olan budur yani. O şüphenin girdiği adam budur. Gali İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye diyor ki deminki sözü Mecmul Fetava 22. cilt 48'deydi. Şimdiki sözü Mecmul Fetava 7. cilt 616. sayfa. Diyor ki fehâda mevdu yenbagi tedebburuhu. İşte bu bir yer. He. Neyi gerekiyor bu yerin? Durulması gereken bir yer. Neyi gerekiyor? Tedebbur edilmesi. İyice düşünülmesi. Femen arafe irtibatı zahir bil batın. Kim ki zahirin, dışın, işle neyini, irtibatını bilirse zâlet anhu şübhe fî hâzel bâb. Ondan bu konuda şüphe ne yapar? Kalkar. Ve alime bilir enne men kâle minel fukaha, fukahadan diyeni ennehu izâ akarra bil vücub, namazın farziyetini ne yapan? İkrar edeni ve emtena anil fi'li, ancak ne yapanın daha sonra? İmtina edenin, yani neden imtina edenin? Namaz kılmaktan imtina edenin la yukter. Ev yukter ma islamihi. Fe innehu dahalet aleyhi şübhe elleti dahalet ale nurciye vel cehni. Burası çok önemli. Evet. Ve alime bilir enne men kale minel fukaha, fakihlerden söyleyeni ennehu iza akarra bil vücub, namazın neyini? Vücubiyetini ikrar eden ve emtane anil fiili la yukter. Ancak vücubiyetini ikrar etti ama ne yaptı? Kılmadı. İmtina etti. He. Bunun öldürülmeyeceğini. El yukter ma islami, ya da Müslüman olarak öldürüleceğini. Yani hadden. Anladık. Çünkü farziyetini ne yaptı? İkrar etti. Farziyetini ikrar etti ama kılmadı. Bir kısmı fakirlerin öldürülmez demiş. Bir kısmı da öldürülür ama neye göre öldürülür? İslam'a, yani hadden öldürülür. İşte fe innehu dakalet aleyhi şübhe elleti dakalet alel mürciye vel cehmi. İşte böyle durumda bu insana mürciye ve cehmiyeye giren şüphe girmiştir. Niye girmiştir arkadaşlar? Neden girmiştir? Neden? Çünkü o namazın terkini ne yapmıştır? Ne yapmıştır? İkrar etmiştir. Hafif görmüştür. Anladık değil mi? Ve hâlâ leyse hâssen bis salat. Diyor ki bu namaza has değil ki sadece. Bel ve kezâlike bâki umuruddin. Dinin diğer bütün işlerinde de böyle. Yani ne demek? Vücubiyetini ile de ne yapmak gerekiyor? İkrar etmek gerekiyor. Kemâ lev âterel katle alen nutki bis şehâde. Bi şehâdeti enne Muhammeden Resulullah ve hakeza. Yine kim ki ne yapsa şehadeti ne yapsa, diliyle ikrar etse ama kalbiyle ne yapmasa, iman etmese, tasdik etmese aynı durumdadır. Tersi de olsa aynı durumdadır. İbn-i Teymiye diyor ki ve nazir ve hâza levkîl, bunun benzeri şöyle denirse olur. İnne racülen min ehli sünne, ehli sünnetten bir adama kîle lehu, denildi ki terdâ an Ebu Bekir ve Ömer, sen Ebu Bekir ve Ömer'den razı mısın? Femtena an zâlike, bunu söylemekten kaçındı. Hatta kutile, ancak öldürüldü. Ma mahabbetihi lehuma. Neyle birlikte öldürüldü ama? Ebu Bekir ve Ömer'i sevmeyle birlikte öldürüldü. Ve atikadihi fadlehuma. Yine onların faziletine itikatla öldürüldü. Yani ne demek istiyor? Telaffuz etmiyor. Ama neyle öldürülüyor? Onların faziletini ikrar, sevgisini ikrarla. Ve ma ademil adar el mani'a minet teraddi anhuma. Tabi burada bir mani de yok. Neye mani? Onlardan razı olmaya da bir mani yok. Fe hâzâ lâ yakakat. Bu asla olmaz diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bir insan kalbiyle gerçekten Ebu Bekir'i sevecek, Ömer'i sevecek ama ikrar etmeden İlla da bundan öldürülecek. Bu mümkün mü? Yani şimdi ben geliyorum Mustafa'ya, diyorum ki Ebu Bekir ve Ömer'in faziletini ikrar et. Etmiyor. Halbuki Ebu Bekir ve Ömer'i seviyor. Ya et diyorum, etmiyor. Kafasını kesiyorum, gene etmiyor. Böyle bir şey olamaz diyor ya. Hakikatte bu ne yapmamıştır? Sevmemiştir diyor. Anladık mı? Ve kederge levki ile, yine denilse ki o adama, İnne racülen yeşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bir adam ne yapıyor? Muhammed Resulullah'a şahitlik ediyor. Batinen ve zahiren. Hem batinen hem de zahiren. Ve kad tulibe minhu zâlike. Ve ondan da bu ne yapıldı? Talep edildi. Ve neyse hunâke rehbetun ve lâ ragbetun yümtenâ li ecliha. Herhangi bir ney? Korku ya da rağbet de yok. Nasıl korku ya da rağbet yok? O korku ya da rağbetten dolayı bunda imtina etmesini ne yapar? Gerektiren. Femtenâ minha. Ama imtina etti, hatta bu kile öldürüldü. Fehâdâ yemteni en yekûne fil bâtın. Bu mümkün değildir diyor. Bâtının da bu adam. Yeşhedü enne Muhammeden Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür'e ne yapmış? İman etmiş. Anladınız mı demek istediğini? Bakın bu çok ince bir nokta. Arkadaşlar kalbi amel çok önemli. Yani sen bir adama illa da namaz kıl diyeceksin. Kılmayacak. Bunun üzerine adamı öldüreceksin. Yani ehl-i sünnet vel cemaat bu adama mümin demiyor. Bu adam kafir. Namaz kılmadığından dolayı değil. Ya inanmadığından dolayı. Çünkü niye? Namaz kılmamayı ne görmüş? Helal görmüş çünkü. Helal görmese ne yapar? Kılar. Onun için İmam Ebu Hanife de namaz kılmayanı öldürmemiştir ama ne çıkana kadar? Önce kan çıkana kadar dövülür. Sonra kan çıktıktan sonra da namaz kılana kadar dövülür. Yani bir adam da illa namaz kılmayacağım derse bu zaten ölür döve döve. Anladık değil mi? Buna dikkat edeceğiz. O halde önemli nokta amelin terkini suç saymamak ircadır. Amelin terkini suç saymamak ircadır. Yani sen eğer namazı terk edeni, tamam mı? Orucu terk edeni, zekatı terk edeni hem dünyevi hem de uhrevi cezalandırmıyorsan mürciyesin. Bak, dünyada biz cezalandıracağız. Ahirette kim cezalandıracak? Allah. Bir adam düşün, namazı açıktan kılmıyor. İster Hanefi devletinde olsun, ister Şafii, ister Maliki, ister Hanbeli. Kılmıyorsa Hanbelilerdeki bir kavle göre riddeten öldürülür. Diğer bir kavle göre Şafiler ve Malikilerdeki gibi hadden öldürülür. Bak bu dünyevi ceza. Hanefilere göre de ne yapılır? Hapsedilir, kan çıkana kadar dövülür, o da olmadı. Kılana kadar dövülür. Bak bir cezası var. Keza zekat vermiyorsa adam. Cumhura göre malının yarısı alınır o yılki zekatla birlikte. Yani bakın, o yılki zekat alınır, bir de malının yarısına el konur. Oruç tutmuyorsa ne cezası vardır? Tazir cezası vardır. Ne cezası vardır arkadaşlar? Tazir. Gizli oruç tutmuyorsa ayrı. Onu bilemezsin ama alenen tutmuyorsa tazir cezası vardır. Onun için mesela seferilik dışında lokantalar ne yaptırılır? Kapattırılır. Görüyor musunuz? Ya bunda irca olabilir mi arkadaşlar? Bu nasıl bir irca ya? Böyle bir irca mümkün mü? Dikkat edelim buna. Ahiretteki cezası da söylediğimiz gibi. Yani bununla onu ne yapmıyor ehl-i sünnet? Denk tutmuyor. Birini ittifakla kafir görüyor. Yani burada vurgulanacak çok mesele var. Ancak konu konuyu açıyor. O bakımdan çok böyle tafsile dalmıyoruz. Temel hatlarıyla veriyoruz meseleyi, daha iyi anlaşılsın diye. Soru almayacağım. Soruyu önümüzdeki derse saklayın. Yorgunum. Kafam da ağrıyor biraz. Dua edin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. İndirecek misin? Hemen yükleyeyim onu. Başkan hoş gelmişsin. Nasıl bir şey abi?